بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو قد لابنيا سورة صدمية سدحات هو سورة الأحزاب سورة الأحزاب إصبح إتياش سورة الغمر عالي مدنية مدينة سورة الشيء وآياتها عيد هذن 73 آية سوية سورة مية سدحات ضدوه سورة عن وحاولي علي لكم هي الرب ولي سجيسا كلمه شنكم إلى صلوات بقل إلى صلاة حرفوية لسورة سنة وقدر من ميسا أن تجيل إلى وحى إلى ذا سورة الأحزاب إلى إله وحى الله قدوى رمز وانا بسرد إلى ذا قسوة الأحزاب قسد إذا إلى الله قدوى رمز وانا وخذ وقسوة الخندق نال إلى ذا ورد يعمس الغم العربي سورة الأحزاب وإن كمسا فأعجب إلى ذا نصامر جرمي من باب تسلية الكل باسم جعله على عادة الله تعالى في كتابه شيء كلية قال له مقع بجد كاملة وهي سميتها عادة إله كتاب في تهوب ولا تسلية مركة عبد الصورة صنو وهي يقول من عيسى فتح إلى رسولك عليه السلام رسولك أمان فيه هي مركة في قوة الهدية رسولك عليه السلام هو أساسيسة وصورة صنو تشنيغانية قال له صور حمينية مناسبين هي له صور حمينية وها علم الشيئين سورة دسان وهي هزة ليلة سورة البقرة وخلان صوت وها كجير جلال ليلة آية رجل وهذا وهو قرآن كان المشير سريح آية دسان وهي هذي السيخ والشيخة في ذا الزنايا ترجموهما البطة مثالا من الله والله العزيز الحكيم ما سوى آية أو رص لغيري وانا استخري لكن ترون كيد المشير وهو لولا قصوت أو من كأسي هذا كل بوسري قوم الصنعة كم هبيع الجنسان لفدينا بلح الوجير أيوه فأسنع إسعي عقوبة إلى الحديث سبو رفع النبي لا ينعي الزحكيم ويسر عيد أصاه جسالي لا يمرك وهو كيف يبدا لي وحبا لما هي أمرك أصاه وحاولي مدقى ذالي وحان أمرك أصيك سوحري إنت عبد جمعين خجة مرك هذا كأسوح أمرك أصيعي ثلاثانك يقولين أوحى واصل إلى هو الشريعة كمدة ايا وحي سيرتين بالي زياده سوره تمام قاعدي اني كنت في صحيفه ورقه ورغره عائشه قال مركاس waxaa weeye waxar oo daajinaa oo boodala ama sa waxaa weeye waxar yar inay cuntay saasay sheegeen laakiin ku asalka wax kama jiraan marka suurada tamar soo hawaye waxa loogu warabay daawo ka inta sabunada sabunka oo xubnu sabaniga iyo ahkaam fara badan ayaa loogu warabaya ما هذه أي شيء سورب أو مدري أي شيء واحد لقوا هم دونا كشريعة يا لقوا هم دونا وهي رأي الوجدين دورا وحكمة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي ملك سنو أيها الإلهي اتق الله إلهي كعب ولا تدع الكافرين كافرين كهاديعين يا والمنافقين منافقين كهاديعين إن الله ألا كان وهو هذي عليما عليك علم له وهي أهانا لإنت يسعانيه وصولا حكيما عليك فلسوبا عيو هذي إلهي سبحانه وتعالى وهي الله مركاته وحوله وأبو رايك إلهي يقول سبحانه وتعالى يسوى رسول في سواك بابايك يا أيها النبي نادر صنوه أيها الإلهي إلهي رسول في سلامة بابا كذا أنبياء كهر يسعي الله لك بابا أخرى ما هذا إلهي أنبياء وهو نهي يا موسى يا عيسى يا داوود لا تلي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا عيسى هيا للنبي الله عيسى سارك الولد يا داوود إن أجعلك خليفة في الأرض أمين إلى سارك الولد ورسولك عليه السلام لما يسأل التعليم لوجودنا دين أيه وهي كتسنة عيسى رسولك عليه السلام أفضل الخلق على الإطلاق الولد خلق إلهي فهو صلق برنه إنه على إطلاق ولي ما كان شاء إلهي ورسول خدام لي وأخذ السنة يا تعظيم ولي يا إجلال حي الإلهي يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول صلى الله عليه وسلم هذه رسولك عليه الصلاة والسلام ملي عيسى في الصريح الله أرسل وها إلهي سنجلين يا وأخذ السنة يا تعظيم ولي وهو صلى الله محمد رسول الله محمد الملك الإيربة رسول الله يصلح وما محمد إلا رسول أيضا إلهي سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله انت أصافر الكتب مرتبه هو المقام كنبي عليه السلام macdamada uu iska leeyahay ayaa waxa weeye maadadaana isxusanaysaa oo ambiyada ilaahay ba subxaana watacala ambiyada ilaahay uu soo diray aan lagu arkin markaasi iyadoo sidaas lagu naadinaayo. nuzuulka marka waxaa layidhi aayaddan waxay leedaa layidhi ninka la dhihi jiray abaa sufyaan oo saxaabiga ahaa ibnu xarbi iyo samata ibnu abi jahl iyo nin la dhihi jiray abal acwar camar ibnu sufyaan asulami ayaa madiine soo gareen baa layidhi. marka waa intaysan raggaan islaamin way kusoo degeen baa layidhi hoy marti usoo noodeen ninkii la dhihi jiray oo munaafiq ahay cabdullaahi ubay ibnu salool ra-iisul munaafiqiin wey waana markii dagaalku wuxuu oo dhaxay oo asxaabtii wax ka soo gaareen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ammaan ayuu siiyey nimanka kan inay la warramaan ninkaas ay u socdaan oo cabdullaahi ubay ibnu salool ah weeye. markaas waxaa la joogsadaa layidhi cabdullaahi ibnu shacab ibnu abi saaxib iyo bucmata ibnu ubayra ayaa la joogsadaa layidhi. markaasay nabigu waxay ku dhaheen ayadoo nabiga calayhi salaatu wasalaam sayid cumar uu agjoogo radia allahu canhu waxay yidhaahdeen waxaad ka geysataa maxamed ow aadaysaa ilaahayaasheenna aad wax ka sheegaysid noo dhaaf waase iyo cuso iyo manaase noo dhaaf waxaad la tidhaahdaa shafaaca ay leedahay qofka caabuda annaguna rabbigaagaan tahay isagiina oo faraha kaa saarmayn waxna ka sheegi mayn arrintaas marka rasuulka dhigtaa layidhi calayhi isalaatu wasalaam. markaas sayid cumara waxau dhahay ilahi rasuulkiisa idaa lanaa fii qablihim uu dhahay nimankaa jilkoodan oo idan uu dhahay. markaasuu nabigu waxau dhahay anigu ammaanaan siiyey. markaasuu wuxuu dhahay sayid cumar ukhrujuu fii lacnati illaahi waqaladii ilaahay lacnadiisa kubaxa iyo carada ilaahay. nabigu calayhi isalatu wasalaam sayid cumar uu amray marka inuu magaalada uu madiine ka saaro. laakiin waxa weeye marka hore mar haddii ammaan la siiyey oo la yidhi ninkaa deentin la hadla haddii hadalladaas ay yidhaahdeen waxa weeye cahdulammaanan ay ku jiraan lama taabanaayo marka sidaas ayaa laysagaga daadi. markaasa hadda ilaahi subxaanahu watacaala aayaddatan ayuu ilahay isla dejiyey. ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha annabiyu nabiga sanow ittaqi llaha ilaahay ka cabso. hadda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ilaahay waa ka cabsanayaa ee ittaqi llaahidaana waxa weeye dun calaa taqwaahu weeye ilaahay taqwadiisa daa'im weeye oo amarkaana waxuu kutusinayaa dawaam weeyaana xamiga kutusin maayo. yaa ayuha annabiyu nabiga sanow ayuu dhi ilaahay ittaqi llaha ilaahay ka cabso walaa tudic ilkaafiriina kaafiriinta ha adeecin iyo walmunaafiqiina munaafiqiinta ha adeecin. waxyaabaha shareecadaada khilaafaaya ha ku adeecin sida hadalladii hadda nimankaas weydahayin oo kale. in allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman aliifo cilmila wixii ahaanaayo intaysa ahaanin hortooda xakiiman aliifo suuban ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu abuurayone ilaahay xigmo ayuu ku abuurayaa oo shay walba ilaahay maxalkiisa ayuu dejinayaa. wastabic raac ayuu dhahay ilaahay shaysa maxamedka ahow markii yuuxaa la waxyoonaayo ilayka adiga lagu waxyoonaayo min rabbika xagga rabbigaada ayaa la waxyoonaayo. wastabic raac ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala markii yuuxaa la waxyoonaayo ilayka adiga lagu waxyoonaayo min rabbika xagga rabbigaada ayaa lasoo waxyoonaayo qur-aankaas. in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa taxmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran alla baa dhinka warqaba. in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna ama bimaa yacmaluuna yacla akhriya qaladii camarka waxay camar falayaan munaafiqiinta iyo kufaarta khabiiran allihi caalim ku ayuu ahaa ilahi subxaana watacaala. hadda ilaahay rasuulkiisa wuxuu leeyahay raac waxa lagu waxyoonaayo oo ilahay xaggiisa laga waxyoonaayo amarkaan isaguna kii oo kale weeye oo daa'imaa laga wadaa muraadkuna rasuulka aluu la khidaaba laakiin waa qayrkiisa weeye oo annaga wixii rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo waxyooday ayaa inaan raacnaan laka dalbaya. haddana alla uu nabi subxaanahu watacaala watawakal kala saaro cala allaahi ilahay korkiisa kala saaro watawakal kala saaro dha ilaahay subxaanahu watacaala cala allaahi ilaahay korkiisa kala saaro oo ilaahay subxaanahu watacaala tawakalkiisa isagana waxa weeye daa'im oo amarkaaga ilaahu kala saaro. wakafaa billaahi ilaahay ayaana kugu kaafiya wakiilan wakiilnimo ilaahay kugu kaafiya ilaahay subxaanahu watacaala ayaa xaafid ku xifdiya asaga ayaa kugu filan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka sidaas laleeyahay wa ummatuhu tabacun lahu weeye fii dalika kullah rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadiisuna intaasoo dhan way ku raacsantay oo tawakalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas leeyahay ummaddana iyadana sidaasaa looga doonayaa rabbigeedana u tala saarata waxa weeye ictamid calayhi weye ilaahay cudko weeye wafawil umuuraka ileyhi amuurahaagana ilaahay uga dhigay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa ku kaafiya weeye asagaa ku xifdinaayo weli. marka rasuulkeena calayhi salatu wasalaam umadiisuna intaan hadda wax soo sheegayo, yaa ayuha nabiyu taqillaha laga soo bilaabo, taqwada laga soo bilaabo, ilaa halkaa laga soo gaaro, ummaduna rasuulka saasay u raacsan tahay. maa jacala allahu alla ma uusan u yeelin lirajulin nina u dhaha ilaahay fii min kalbeyni laba qalbi fii jawfii dhexdiisa uma yeelin. maa jacala allahu alla ma yeelin lirajulin nin uma yeelin min kalbeyni laba qalbiyowna ilaahay fii jawfii dhexdiisa uma yeelin. wamaa jacala alla kama uusan yeelin aswaajakum haweenkiina allaa ii haweenkaasoo tudaahiruuna aad ihaaraysiina uba ilaahay minhunna ayaga xaggooda ummahaatikum hooyayaalkiin ilaahay kama uusan yeelin uba ilahay subxaana watacaala hooyaalkiin ilahay kama uusan yeelin. wamaa jacala alla kama uusan yeelin haddane adciyaakum kuwa laydinkugu waco abnaakum wiilashiini kama uusan yeelin. daalikum kiinaasoo ba ilaahay qowlukum qowlkiina weeye biafwaahikum afyaalkiin aad uga qowraysaan. wallahu alla uu ilaahay yaquulu alxaqa xaqa ayuu ku qowlayaa wahuwa allana yahdi sabiila wadada midka ku hanunaayo weeye sabiilu lxaq midka wax kuna alla weye subxaana watacaala. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala maa jacala allahu alla ma uusan yeelin buu dhay ilaahay lirajulin nin uma yeelin uu dhay ilaahay min qalbeyni laba qalbi fii jawfii dhexdiisa uma yeelin. ayadan ayadana waxa weeye waqiica oo dhacday ayaa lagu radinayaa, waxaa la radinayaa nin yidhi anigu laba qalbi ayaan leeyahay kufaarka kamid ahay, weliba marka labadaas qalbi caqli ayaan ku leehay ayuu dhahay, oo ka fadli badan caqliga maxamed ayuu dhahay, nin faajir ayuu ahay. ninkaas waxaa la dhihi jiraa layihi abu macmar jamiil ibnu macmar alfidri ayaa la dhihi jiray, wuxuu ahay baa layidhi nin caqli badan buu ahay, haddana xifdi badan uu ahay, waxau maqlo waa xifdi jiraa layihi. qurayshaa markaas waxay dhihi jireenaa layihi maa xafida abu macmar haadihi alcashaa ilaa min ajli ana lahu qalbeyni. waxay yidhaahdeen abu macmar ashyacdatan ma xifdin, asaga sheegaha ugu xifdiyey wuxuu leeyahay laba qalbi ayuu leeyahay. isaguna markaasi wuxuu dhihi jiray laba qalbiyaan leeyahay oo aan wax ku garanayo, mid walbana uu ka fadli badan yahay oo ka caqli badan yahay caqliga maxamed u dhihi jiray. asoo rasuulka calayhi salatu wasalaam waxa weeye rasuulka buraayo. marka waxaa dhacdaa la yidhi ilaahay mushrikiinta maalintii beder markuu geliyey, asaguna waxa weeye dagaalkii beder oo ku jiray wuxuu kamid ahay ayaa layihi abu macmar dadkii jabay oo cararay ayuu kamid ahay. markii saas dhacda waxaa la kulmaa layidhi abu sufyaan ayaa la kulmay baa layidhi, asagoo ninkaanu labadiisi kabood midna waxa weeye lufta ugu jirto midna ay gacanta ugu jirto. kolkaasi abu sufyaan wuxuu dhahay war abaa macmarow dadkii balka waran muu dhahay quraysha waran. abu macmar markaas wuxuu dhahay quraysh waa jabtow nahay. markaasu wuxuu yihi maa baali ixdaa nacalayka fii yadika walubaa fii sidika, maxaa dhacday u dhahay labadaadii kabood midna luftay kugu jirtaa midna gacantay waa ku sideeniya. markaasu abu macmar waxau dhahay maa shacart ilaa anahu maa fii hidaya, wuxuu yihi anigu ma garanayn u dhahay lugaha gacmaha waxa weeye kabahakan waxaan ku ogay ayagoo lugaha igu jiraan ogay, ee anigu waxa weeye gacantayda kob kumaba ogeynba. markaasay maalintaasi waxay ogaadeenaa layihi hadduu laba qalbi uu leeyahay inuusan kabkiisa ku halmaani lahayn gacanta. ee markaasi markuu sheekadu ay iska faanfaanteed inay arrinteedo runta markii la gaaray inayna arrintu saas lahayn, maalintaasi ogaadeen inuu kabihiisi midna gacanta ay uga dhacdo gacanta ku halmaamay, midna lufti ku lufti kala kabaysa lahayn, intaasna uu baqaayo u ordaayo fulinimadiisa. markaasi qurayshi waxay ogaadeen inuusan laba qalbi lahayn, ay markaasi si baraakiga u ogaadeen. marka allah wuxuu yihi subxaana watacaala ayadaa caamna ay tahay maa jacala allahu alla ma uusan yeelin lirajulin nin uma yeelin min qalbeyni laba qalbiyowna ilaahay fii jawfii dhexdiisa uma yeelin. laba qalbi qof lama jirto weeye. haddana allah wuxuu yihi wamaa jacala alla kama uusan yeelin aswaajakum haweenkiina allaa ii haweenkaasoo tudaahiruuna amba tadaharuuna aad dihaaraysiin, haweenka la dihaaraayo dihaarka axkaamtiisa haddii ilaah yidhaahdo suuratu lmujaadala uu tegi doonaahe minhuna ayaga xaggooda oo ninku uu leeyahay zawjadiisa anti calaya kadahruumi hooyaday dhabasheedaad ila soo tahay ummahaatikum hooyayaalkii ilaahay kama yeelin. macnaha kale ummahaad weeye hooyayaal oo kale ilaahay kama yeelin xagga taxriimka weeye. oo waxa weeye jaahiliyadii ayay waxaa leeyi waxay ku tiri jireen baa layidhi ay haddana ka dhigi jireen تحريمك نوعات أو جهارك وهي سبيل جران فلاحكو المشاعر في مؤبرة وليه تأكون أهاجر يعني إيه صدر الإسلام والسبطير دون أفاق عندي بس وحوية جهارك نوعات أو ناس الليل يعني هو يدى يعني لا صورت عليه ما جهة أو حوية الجهاري سين أو أسفكين هو يلسي ده يسمي المغيرة هاي بس وحوية هذا يا إلهي والله الكرية بس قف إلي يعني هو يدى لا صورت عليه بإمتي سواري ما يقوله هو يدى ثماني كحرق الله يا بس هو يدى ثم كأسوه جماعة وكذية هذا هو يقول سبحانه وتعالى وما جعل الله سبه سيئا أدعياءكم هو اللي ينفوه وجمع الدعين ولي وقف مركة أسوه هوي الشاقعية قف عن أجيب دهين أبوه رؤوا لا يهوين شيء ولي وما جعل الله سبه سيئا أدعياءكم هو إله هو اللي ينفوه أبناءكم للشين حريقا إليكم سيئا ذلكم كينا أسؤال هوي القفة أدام بعلنا الليل هنا أنا أبعي أصدقنا سيدة الليل هاي قولكم قول كينا ويو الإلهي بأسواهكم في السيدة الوحول السيدة هذا الله على سأتلوه الدين على الواسة شيء فأنا اليهود يا مناصرين سويين مركي رسول كان عليه السلام ربو سبي حوينت إلى زين ربن تجحسي تأصوا وحوي زين بن حارثة وقبي فبعدنا وحوي وفري زيد كاسمانه عليه السلام وكبير يا شيء أيها الوحيد الذين تزوج محمد امرأة سيده الهدي محمد وعي المسلم من سيسة وانت أخري أو سيسة عيو المسلم فكاسا إليه يكون سبحانه وتعالى آية بسنا مرسى وحوية زيد المحارسة من تأثير عيو السودي سيلا مرسى سيو حوية لوريي وهو فميل عينين كانوا بسيو حوية سام الرسول قفاري مرسى وحاش رئيسان ليري من الله نهي الجرابي حكيم بن حزام بن خويلد حياش رسالي بك أسوه هرشي يدريس أو خديجة بن خويلد يري ونبو زوجديس يري أيوشي أيضنا وخديجة وحيوشي بيس رسول كان عليه السلام بك أسوه الحريي بك أسوه كوير يا شي نبو أسيس أيو جوز جرم تفر أبدا بك أسوه نبو أرجر أيو حاولي مدالي أديس يا أدوركيس أي أقول لله يروح أخلاق سام تسوتك أي أقول دعاء السلطان وين هو روح وين دكت وعلى جسدي بدم يلجور أم بقى المم يلجور إن الله صوحة وقول صوب ومر تأسين الله صفصل إلى أظلم إيه دب أنا وصاف يسرين من أداء كرتو أي أقول صوحة ويلجور وصف وصوب وابد بس مرك المغلين هل سأين يجور أي أي مالين أدورك في أبيه من هو مصري مالين وحوض عليه إنسان اختلاف فيه لين كانوا ودين كانوا حاجه هي انه عندنا جنل جوزار اختيار سيرو داي مركب هذا يزيد وحو دوقتي انه ابا السهر ما بدنا نقص عليه السلام فهو وحو خد دوقتي اللي رسول هذا يقول كيف يجوا الى من هو من هو هاي مرت اسامه وهو عليه السلام قريشي وحتى ما تاتيش عليه شنو وين تيجيها انا دخلاي اسوي ودخلاي بس اخلاق قريشي ايوه دواتي جري هو قريشي وقدر نبضي مركه وحالي ارنت وحالي مركه وصلت زي ديك الليلاد اليوم في اجي صار له كنا قدام مركه في كان قدام هذه رسول عليه الصلاه والسلام ايام مركه وركض وجهي زي ما بين في جسد مركه سي رجل تركتر ان شاء الله تعالى ايها سو سودن سيتو لا يوم سيدي دونا مركه سي مدلج وسي الله يا نبي يس او خبر ان الهي كل كاتب دونا زينب والله سيتو دونا بس زيد مرسل زي نوفر أيها رسول الله كن كراحيي فلما قال زيد منها وبرع زوجنا سأوى نعبا دونتا مناصبين تأيا مرسى وحمينا لي مرسى سيد حيدا لمحمد هرب بوسري حليلة إبني مين كيسا ما كيسا بوسري أصدنا مرسى سوى حوية وحرمية أيضا أنا مرسى سودة كيئول مهدين عيب لكن قصدا سوء بصدع وهي موضوع ما دونتا فرادة الحرير مرسى سوى بأي الله وما جعل الله سمع سيئ أدعياءكم كل الذين فروعه أبناءكم لكينا حقيقة ذلكم كينا صوب إلهي وأن منكم منافقين على الذي يجاهدين قولكم قول كينا ويول إلهي بأفراركم أفضل كينا ذو قول السين والله ألنا يقول الحق حق أيوك قول يا وصيد حق أوليها وإن إذا مركاتي تذكر معنا يقول شيئا هل يجري إيه يسمي الحقيقة هين أي إلهي الشيئا وهو ألنا يهدي السبيل جدك حق أسيح فهمنا يقول الله سبحانه وتعالى hadda markii macnaha wiilashiini ma aha layii maxaa lagu samaynaya ilaahay guri udcuuhum ugu yeera udha ilaahay habnaadaas udcuuhum ugu yeera liaabaa'ihim aabayowgooda ugu yeera aabaadoodu u nisbee weye kuwa kaas ayaa aqsadu cadaalo badan cinda allahi laftiisa oo hadda zayd waxaa la dhihi jiray zayd ibnu xaarisata markii horena waxay dhihi jireen zayd ibnu maxamedo dhihi jiraan marka ilaahay wuxuu leeyahay uu yeera aabaadoodu ilaahay kuwa kaas ayaa aqsadu caadilnimo badan cinda allahi laftiisa maxaa yeele qofka waxaa la rabaa in markaasi waalidkiisa loo nisbeeyo qofkii markaasi nabigu calayhi salatu wasalam wuu dhahay qofkii sheerta aabihiis qeyrkiisa sheegta isagoo ogeyn usan aabihiis ahayn waxa weeye janadu waa ka xariman tahay weye marka waa xaaraan weeye waana dembi oo kufri keeni kara qofka waxa weeye inuu markaasi meelaan aabihii wel wix dadki dhalay aan ahayn uu nisbo sheego isagoo og iyo waxaa kaloo lamida in loo nisbeeyo oo masalanba qofkaanu waxaa lamida masalanba hadda waalidka waxaa lamida qabiiladuna lamid weeye oo qofkaan waxa weeye qabiil awsanahayn anugu qabiila sufyaanaan ahay inuu yidhaahdo oo markaasi uu og yahay xaaraan weeye iyaduna haddii masalanba hadda asagoo haddana markaasi ka jeesanaya dadkiisi iyo ka jeesanaya haduu qabiiladaasa qabiiladaasaan ah uu leeyahay wax laruuraana aysan jirin xaaraan weeye taas iyaduna kufriyay noqonaysaa qofkii isaguna u nisbeeyo yidhaahda qofkaanu qabiilkaas ma ahan ee dad kale ku sheegaayo durminaayo isaguna sidaasoo kale ragi wuu gaaloobayaa waa arrin markaasi khatara weeye dadka waxaa la rabaa meeshay u nisbo sheegtaan in la aadiyo ayaa loo baahan yahay ilaahay wuxuu yihi failam taclamuu haddaadan ogsoonayna aabaa'ahum aabayowgood fa ikhwaanukum walaalihiina weeye oo fi diini diinta walaal idinkugu ah wa mawaaliikum ilma adeerkiina weeye marka hadda maxaa leeyahy aabihiis lama yaqaan masalanba waxaa la leeyahaa akhii fillaah ayaa leeyahay oo akhii fi diin oo markaasi yabna cami in adeerkeeyow saasaa la dhahaya ee qofkowna markaasi aan dhalin in loo nisbeeyo ma ahan weeye iyo qabiilo uusan ka dhalanin in loo nisbeeyo oo markaasi qabiilka uu ka dhashay markaasi laga darbiyahe xaaraan weeye kufrii keenaysaa failam taclamuu haddaydaan ogsoonayna aabaa'ahum aabayowgoodow ilaahay fa ikhwaanukum walaalihiina weeye fi diini diinta walaalin ku ah wa mawaaliikum ow ilaahay ima adeertiina weeye walaysa calaykum korkiina ma ahan ow ilaahay junaaxun dembi fiima fii akhdaatum aad ku jirtiin biimaada oo arrintaas wixii markaasi khada idinkaga yimaada oo idinkoo ku jirtay idinkaga dhaca asaada u kafkayna waxa weeye dembi korkiina ma aha walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay fii maa fii tacamadaday u qasaday qulubukum quluubtiina kaas ayaa waxa weeye dembi korkiina ku jira walaakin calaykum junaaxun weeye korkiina dembi ayaa ah maa tacamadad fii maa tacamadad wixii u qasaday qulubukum laakiin waana markaasi waxa weeye nahyigan marka uu soo loola bacdiyeeyo qofka arrintaa sameeyay wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday un ilaahay kafuura calayhi dhaafa wixii ahaaday oo markaasi qowlkiinaas oo qabla nahyiga ilaahay waa idiin dhaafay wixii qabla nahyi ahay raxiim ahay naxariis ayuu ahaaday laakiin waxaa la rabaa waxa laysu dhaafaayo nahyigan wixii markaasi ka horreeya waayo laakiin markii diinu ay soo degtay oo diinta islaamka ay timidayd qofki sidaas wax u dhacninaaya ama sidaas waxaan jirin wax ugu nisbaynaaya waxa weeye dembi ayaa korkiisa alladiiu nabigu yow dhahay ilaahi subxaanah watacaala owlaa mid ka owla ahaansho badan weeye owlaa mid uga owla ahaansho badan weeye bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim naftoodow ilaahay nabigeena calayhi isalatu wasalaam maqaamka ummaddiisa uu ku leeyahay iyo sida nabigu calayhi isalatu wasalaam xaqiisa uu weyn yahay oo nafteenna uu noogaga xaq badan yahay ayaa ilaahay caddaynayaa subxaanah watacaala alladiiu nabigu yow dha ilaahay owlaa ay axaqu way weyn waa mid ku xaqnimo uga xaqnimo badan bilmu'miniina mu'miniinta min anfusihim naftooda waxyaabaha ugu yeeraayo iyo waxa ayaga naftooda ugu yeerayso ayaa caddaynaaya oo rasuulka calayhi isalatu wasalaam xaqi iyo wixii ay ku korayeen ayuu ugu yeerayaa naftoodana waxay ugu yeeraysaa wixii nar halaagaya ayaga weeye macnuhu waxa weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam axaqu bikulli mu'min weeye mu'min kasta asagaa uga xaqnimo badan minafsi naftiisa oo marka nabiga calayhi isalatu wasalaam zaminkiisi sidaas ay ahayd weeye haddana markasta saas weeye daacada rasuulka calayhi isalatu wasalaam waxaa laga hormarinayaa nafta daacadeeda fii kulli shayin aleyh oo muuridiin wa dunya ah weeye maxaa yeele daacada rasuulka calayhi isalatu wasalaam waa daacatullah xayli ilaahi wuxuu yihi man yudic rasuula faqad adaac allah rasuulka qofka adeec ilaahay u adeecay marka haddii naftooda uga xaqnimo badan yahay maalkooda iyo owlaadooda iyo haweenkoodana waa uga xaqnimo badan weeye xagga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummadiisa uu ku leeyahay wuxuu ka weyn yahay sayidku xagga uu addoonkiisa ku leeyahay. aayadda marka waxa weeye culimmadu yidhaahdeen fasiriinta daliil midda u weyn rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu waasida u yahay oo weyn nicmo kasta oo khalqigan soo gaartay asaga ayaa waasida weyn. wa aswaajihi ayuu dha ilaahi subxaanahu watacaala nabiga haweenkiisu ummahaatu muuminiinta hooyaalkood weye wa aswaajihu nabiga haweenkiisu ummahaatu muuminiinta hooyaalkood weye nikaaxooda ayaa ka xarima weye xagga nikaaxaa loola jeedaa ee hadda khalwo iyo lalama geli karo oo waxa weeye taas ayaa loola jeedaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam bacdigiisa waa noo imaan doontaa ahe nabiga calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa cidi u banaanyi ma jirto. naagtii nabigu iscaadad uu ku sameeyo ha dukuula ama yuusan dukuulinu oo markaasi ha ka dhinto ha furo suhiyadiisa ha ahaato ee waxa weeye kulli waxa weeye muminiinta waa ka xarman kara. wa ulul arxaami yow dha ilaahay qaraabada kuwa u saaxiibka bacduhum barkood owlaade bacdin barka kale kuwa ku owdeysan weye xagga irsiga ayaa loola jeedaa. oo waxaa jiri jirta islaamka bilowgiisa in markaasi muhaajirnimo iyo ansaarnimo iyo markaasi waxa weeye laysku dhaxlo xaliifnimo laysku dhaxlo markaasuu dhahay alle wa ulul arxaami raaximiyaalka kuwa u saaxiibka qaraabada bacduhum barkoodow dha ilaahay owlaa bibacdin barka kale kuwa ku xarnamo badan xagga dhaxalka fii kitaabiya ilahi kitaabkiisa. waa inuu waxaad noo badan tahay min almuminiina muminiin laysku dhaxlo iyo walmuhaajiriina muhaajiriin laysku dhaxlo ayay waxaad noo badan tahay ilaa laakiin an tafcaluu inaad fashiina u ilaahay ilaa laakiin an tafcaluu inaad fashaan ilaa awliyaaikum awliyadiina maxruufan maxruuf mooyaane ilaa laakiina ilaadaa isna muxuu dhahay ilaa laakiina an tafcaluu inaad fashaan ul ilaahay ilaa awliyaaikum awliyadiina maxruufan maxruufa adigu was fashiin waxa weeye markaasi waxaa loo dardaarmaya fajaaisinsi rasuulka sule ilaa laakiina an tafcaluu inaad fashaan ilaa awliyaaikum awliyadiina dadka masalan ba qaraabada aasiyiin amase waxa weeye ikhwaan fillaahi aasiyiin maxruufan maxruufa aad u fashaan oo xooligiina wax ka siisiin taas waa banaanta amase suluskii loo dardaarmo kaana dalika kaasina wuxuu ahaaday irsigaan la nasakayo iimaan laysku dhaxlo iyo hijro oo lagu nasakay in laysku dhaxlo dawl axaam filkitaabi kitaabkii dhexdiisa kaana wuxuu ahaaday dalika kaasu ul ilaahay filkitaabi kitaabkii looxu maxfuud ahay mas-uura mid lisa dareeyey taas ayuu ahaaday ul ilaahay. marka waxa weeye looxu maxfuud ayaa sidaas ay ku tiilay marka sidaas ayaa waxa weeye horay azali helay horeana kusoo marnay inay islaamka bilowgiisii saas laysku dhaxli jiray oo suuraddii suuratul anfaal aakhirteedane wauluul arxaami bacdum awlaa bibacdin fii kitaabi illahi aan kusoo marnay in marka saas laysku dhaxlaay iyo aayadihii irsiga aynu soo mari jirnay. marka hadda waxa weeye casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaana wa tacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismillaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda todobaad oo suuratu laxzaab ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aayadii ugu dambeeyey dhaxalkii laysku dhexlaayay qaraabanimada oo ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkiisa lahu maxfuuda ku sabqatay ayaa ilaahay noogaga soo warramay oo ilaahay wuxuuna soo yidhi kuwa qaraabada u saaxiibka bacdigood ayaa bacdiga kale ku xaqda xagga isiga weeye. kitaabkii ilaahay ayayna saas ku ahaaday waxayna ugaga xaq leeyihiin muminiinimo muuminnimo iyo muhaajirnimo laysku dhaxlo hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala haddii aad dadka owliyadiina maxruuf u samaynaysiin ood wax u dardaarmaysiin waa jaa-isow dha ilaahay arrintaasina waxay ahaatay dha ilaahay nasakaan la nasakay irsiga iimaan iyo hito laysku dhexlaayo oo lagu nasakay in laysku dhexlo dawil arxaam waxay ahaatay dha ilaahay kitaabkii looxu maxfuud ahay mid lagu sawiriyo lagu qoray dhahaatay dha ilaahay wuxuu xusay dha ilaahay subxaanahu watacaala id waktu akhadnaa aanu qabanay min annabiyiina nabiyaashow dha ilaahay miisaaqahum ballankooda aan ku qabanay wa minka adigana aanu kugu qabanow dha ilaahay iyo wa min nuuxi nuux iyo wa ibraahiima ibraahiim iyo wa muuse nabi muuse iyo wa ciisaa nabi ciise ciisiidhay ibni maryama caabidadii wiilkeed ahay wa akhadnaa waanu qabanow dha ilaahay minhum rususha miisaaqan ballan ayaanu ku qabanay fariidan oo adag ayaanu ku qabanow dha ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa cahdiga la yidhaahdo cahdi caalmudar la yidhaahdo cahdul miisaaq ayaa ilaahay nooga warramayaa. marka ballanka ilaahay subxaanahu watacaala khalaa'iqda oo dhan waa lagu qabtay oo waxaynu kusoo marnay sura acraaf ayaynu kusoo marnay, waid akhada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyaatihim ayaanu kusoo marnay. Cahdiga hadda meeshaan laga sheegaayo cahdi oo qaasa weeye oo ambiyada lagu qabtay baa ilaahay halkaa nooga sheegayaa. marka ilaahay rasuulkiisa waxa uu ku dhahay wadkurhu sayidka maxamed kahow id waqti akhadnaa aanu qabanay min annabiyiina nabiyaasa miisaaqahum ballankooda aanu ku qabanay waxiina uxriduu min sulbi aadama layidhi markii laga soo bixiyo dhabarka aadam ayagoo markaa si quraanso oo kalaa oo duracaso oo kalaa ayagoo laga soo bixiyey amase ayagoo arwaaxa sidaan horey aanu kusoo mari jirnay oo ninka adigana ballan aan kuu qabanowda ilaahay iyo wa min nuuxi nuux iyo wa ibraahiima ibraahiim iyo wa muusa muuse iyo wa ciisa ciise ciisiisa ibna maryama caadiyadi wiilkii lahayd ballankan lagu qabsana waxa weeye ilaahay inay caabudaan oo cibaadada ilaahay dadka ugu yeeran weeye. hadda marka nabiyaashii aan ballan ku qabana alla uu dhahay si dooniya ayaa waxaa loo sheegay shan oo rasuul baa la sheegay oo nabigeena calayhi isalaatu wasalaam iyo nabiyulaahi nuux, nabiyulaahi ibraahim, nabiyulaahi muusa, nabiyulaahi ciisa ayaa la sheegay. marka hadda taas waxay kamid tahay min cabsilkhaas calalcaam weeye. ambiyadatan marka waxaa loo sheegaa layidhi oo gooni loogu sheegay ambiyadii markaasi waxa weeye risaaladoodu aada iyo aada ay u waaweyneeday afaadir rusulna ahay oo ulilcasmiga ahay weeyaa layidhi. sidaas ayaa marka khaasiyada gooni loogu sheegaa layidhi waa masaahir rusula layidhi. waxaa loo hormariyey rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam sharaftiisa iyo cadamadiisa ayaa ka diyaada ambiyada inteeda kaleentoodo ilaahay waa hawl ka bilaabo wa ninka ayuu dhahay sayidka maxamed kahow. marka hadda cahdigaanu waa cahdi oo khaas oo iyagoo la qabay cahdigii kaloo caalamudarka bani aadamka intiisa kaleentood ayaa ayaga haddana si gooniya cahdi gooniya lagu qabtay. maxaa yeele isku wadiifa maahan ambiyada iyo saairu naas weeye. waqadnaa waanu qabanowda ilaahay minhum xaggooda miisaaqan ballan ayaanu ku qabanay shadiidan oo adag ayuu ilaahay ballan oo shadiida weeye weesintiisa ay adagtaha weeye oo markaasi laga doonaayo wixi ay xambaarinay oosiyaan weeye. risala saadiqiina u dhah ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxaa ilaahay subxaanahu watacaala ballanka u waqabtay ayuu ka warramayaa alla subxaanahu watacaala. risala saadiqiinadaa laamtaan waxay ku tacalluqaysaa akhadnaadi haddaynu soo marayna weeye, waxaana hadalka ku sugan iltifaad oo laga milicsanaayo tasallumki oo qeybiyo loo milicsanaayo sida hadda masalanba waxaa weye jaarinku oo ishaaraayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waakhadnaa minhum miisaaqan ghaliidan ayaanu ku qabanowna ilaahay liyas'ala alla inuu su-aalo assaadiqiina kuwa run sheega badanne can sidqihim runtooda uu su-aalowna ilaahay liyas'ala alla inuu su-aalo assaadiqiinow ilaahay kuwa run sheega badanne can sidqihim runtooda uu su-aalo. oo macnaha waxa weeye risaalada gaarsiinteedii ayaa laga su-aalayaa ayagoo tabkiid looga dhigaaya kaafiriinta weeye. liyas'ala alla inuu su-aalo assaadiqiina kuwa run sheega badanne oo rususha can sidqihim runtooda uu su-aalo oo la weydiiyo rusushii inay gaarsiiyeen ummadihii gaar ahaan kaafiriinta risaalada markay ay weyn jiraan weeye. waana laga wadaa tabkiid ayaa lagu samaynayaa gaalada, waa la fool xumaynayaa weeye. su-aasha marka rususha laga su-aalaayo fidqigooda waxa weeye inay markaasi gaarsiiyeen wixii la amray, asagoo ilaahayna caalim uu ku yahay inay kurun sheegaayaan waxa ay maaragtay ay gaarsiiyeen ummadda ama inay waa gaarsiinada ay leeyihin ay kurun sheegaayaan. marka hadda waxa weeye ataqbiix calalkufaar weeye yowma alqiyaamati, maalinta qiyaama ayaa kufaarta la taqbiixinayaa. waacadda alla wuxuu u diyaariyey uba ilaahay kaafiriinta, waacadda alla wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta cadaaban cadaab ayaa alla u diyaariyey cadaabkaasoo aliiman mulima oo xanuunsho uba ilaahay. waacadda alla wuxuu u diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta uba ilaahay cadaaban cadaab ayaa ilaahay u diyaariyey cadaabkaasoo aliiman mulima oo xanuunsho uba ilaahay. waay ayaduna ku cadfan tahay aqabnaadaas weeye. yaa ayuha aladiina duurka aamanuu rumeeyeenu udkuruu xakuurtowda ilaahay nicmat allaahi ilayhi nimcadiisa calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey cid waqti jaa'atkuma idiin timiday juluudbi juluuda idiin timiday ciidan ow ilaahay idiin yimiday saasoonaa degedna aanu dirnay riixan dabeyl aanu dirnow ilaahay iyo wa junuudan junuud junuuddaasoo lam tiruraa aydaan arkayna fakaana allaahu alla wuxuu ahaadow ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran aliga caalim ku ayuu ahaaday ilaahay subxaanahu watacaala halkan wuxuu nooga warramayaa qaswadi la dhihi jiray qaswat laxsaab amase qaswat lkhandaq ayaa waxa weeye bilowgeeda aynu meeshaan ka gelaynaa suuradda samaadkii lagu soo magacaabay suurat laxsaab axsaabtaas oo isbahaysatada ah oo rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa isu bahaystay oo duulaanka kusoo qaaday madiino sida wax u dhaceen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa noogaga warramayaa iyo sida ilaahay muuminiinta uga badbaadiyey kufaartaas faraha badan oo isbahaysatada ilaahay uga badbaadiyo ayay ilaahay guusha u siiyey iyo inay arrintaasi nimco weyn ay tahay oo loo baahan yahay allah subxaanahu watacaala in lagu shukriyo loo baahan yahayo shukrigeeda layska doonaayo taasaa ilaahay nooga warramaya marka waxaa laga gudagelayaa jasada qaswatulaxsaab weeye waxay ahaada shawaalay aheedaa layidhi sanadka oo afaraad iyo sanadkii sanad labada waa la sheegan weeye marka hadda siirada sano aad iyo aad ayay u dheer tahay waxay dhan tahay cashar kaamila marka wixii markaasi uu muhiimayaynu kasoo qaadanaynaa qaswatulaxsaab waa qaswo oo mashhuura qaswatulkhandaq waa markii gaalada isbahaysatayo dumankii waxaa weeye banu nadiir ahaay markii waxaa weeye laga haray madiina laga haray oo waxaa weeye dhibaatadaasu ay dhacday ayaa rag ayaga kamid oo asaabirtooda ahay ina baxeen oo nin oo la dhihi jiray xuye ibnu axbad iyo kinaanat ibnu abu cumaar alwaasiri ay kamid ahaayeen ayay waxay u tageen kufaaru quraysh ay u tageen markaasi waxay ku booriyeen xabiga rasuulka caleyhi salatu wasalaam waxayna yidhaahdeen anagu waan idinla filaynaa ilaa maxamed iyo asxaabtiisaan ka jirid kurino markaasu waxa weeye abu sufyaan oo markaas imaanduuriye u ahay qurayshta wuxuu dhahay soo dhawaada u dhahay makaan waasaca ahal aa idin jeclna kusoo dhawaada dadka anagu waxaan ugu jecelnahay ninkii noogu kaarmeeya ayuu dhahay cadaawada maxamed wey marka hadallo badan iyo cahdi fara badan ayaa laysku qabtay in dagaal markaasi nabi caleyhi salatu wasalaam lagu qaadaayo iyadoo la bahaysanaayo carabti kale oo qabaa-ilka carabta oo kufaarta aheedayo quraysho baxsaneeda iyo yahuudda markaasi la isbahaysanaayo marka arrintaas ayaa waxaa weeye xilii ay ku dhacday baa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa sida muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala garabu u siiyey oo markaasi cadowgii kufaarta ahay loo baabi'iyey oo isbahaystay ilaahay subxaanahu watacaalaane uu soo diray dabaylo iyo markaasi junuud oo malaa'iga ilaahay uu soo diray ee argagaxayna ku dhacay iyagoon waxba aanan samaynin iyo meesha ay ka carareen ay dib uga noqdeen alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duusa aamanuu rumeeyeenu udkuruu xasuustowda ilaahay nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina alla idinkugu nimceeyey cid waqti jaa'atkuma idiin timidowda ilaahay junuudun junuud ay idiin timiday ciidan weeye junuud ayaa idiin timidowda ilaahay subxaanahu watacaala kufaara oo isbaxaysataa weeye waqtigii waxa weeye la qodaayey khandaqa la qodaayey isaaradii salmaanu farisi lagu qodaayey taasanaa waanu dirnowda ilaahay subxaanahu watacaala riixan dabayl ayaanu dirnay iyo wa junuudan junuud ciidan ayaanu dirnay oo lam tarahaa aydaan arkayna waa malaa'igta weeye wa kaana allaahu allana wuxuu ahaadow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin ama bimaa yacmaluuna waxay kufaartaasu camal falaayeen alla wuxuu ahaaday basiiran alihi caalim ku ayuu ahaaday waxaad samaynaysiin muuminiin oo haddii muuminiinta la yidhaahdo xasru khandaqi weeye khandaqi ay qodaayeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala arrimihii ay ku sugnaayeen ayaa ilaahay ogay subxaanahu watacaala haddii gaalada la yidhaahdana isbahaysiga markaasay isbahaysanaayeen oy nabigu caleyhi isalatu wasalaam asxaabtiisa inay jilid gooyaan ay ku takadeen ayay noqonaysaa cid waqtigii ou dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa alla caalim uu ku yahay faaruukuma idi yimaadeen ou dha ilaahay mushrikiintu min fawqikum xaggiina kore idinkaga yimaadeen iyo min asfala minkum xaggiina hoose idinkaga yimaadeen oo meel walba waxa weeye ay isinkaga soo daateen cid waqtiga idi yimaadeen oo xaggaas zaa'atkum taas laga bedelo weye cid waqtiga idi yimaadeen ou dha ilaah idi yimaadeen faaruukuma idinkaga yimaadeen ou dha ilaahay min fawqikum xaggiina kore idinkaga yimaadeen iyo wamin asfala minkum xaggiina hoose waxaa laga wadaa waadiga meeshiisa saro iyo meeshiisa hoose weeye oo markaasi masiq iyo maqima ay waxaa weeye gaalada ay kasoo daateen. aclalwaadi waxaa kasoo degay baa la yidhi niman la dhihi jira banu asad iyo banu khasaan weeye. waadiga asalkiisana waxaa kasoo degay quraysh iyo maaragtay banu kihana nimanka la yidhaahdo. jaanib walba ayay markaasay ka hareereen asxaabta nabi calayhi salaatu wasalaam oo ayaga ee asxaabta waxaa u dhexeeyey dadkaas khandaqa hoo la qoday sariir ayaa u dhexeeyey weeye. iyo waid waqtigau dhe ilaahay subxaanahu watacaala daaqat alabsaaru aragyaasha ay iiseen u dhe ilaahay maalad can kulli shayin weeye indhihii waxay ka iiseen shay kasta cadowgii sariihay fiirinaayeen oo jaanib kasta soo soconaya. id waqtigu idin yimaadeen u dhe ilaahay jaa-uukum idin kaga yimaadeen min fawqikum xaggiina sare u dhe ilaahay iyo wamin asfala minkum xaggiina hooso iyo waid waqtiga u dhe ilaahay daaqat alabsaaru aragyaasha ay iiseen u dhe ilaahay oo wabalaqat ilquluubu laabtina ay gaarto u dhe ilaahay alxanaajira salxamaha ay soo gaartay. waxa weeye waa shidatu lkhowf weeye cabsidiyaa aada iyo aada u badatay oo dhibaatadiyaa markaasi aada iyo aada u badatay. id waqtiga u dhe ilaahay daaqat ilabsaaru aragyaasha ay iiseen indhuhu waxay ka iiseen meel kale inay fiiriyaan cadowgu keliya ayaa waxa weye indhaha lagu haaya oo jaanib walba ka yimida weye mushrikiinta ahay oo wabalaqat ilquluubu laabtina ay gaarto u dhe ilaahay alxanaajira salxamaha ay soo gaartay. muminiinta weligoodaa la jaxeegi jiray oo gaaladu mar walbay isbahaysa jirtay isbahaysiga hadda gaaladu mid hadda maanta cusub maahano weligooday gaala isbahaysa jirtay. maxaa yeele waxay isku bahaysanayaan waxay isku bahaysanayaan mabda iigu ay leeyihin isku bahaysanayaan. waxaa la doonayaa markaasi sidaas cabsigeeda inay dadka muminiintaahu ayaguna ay isbahaysaan maxaa yeele shay laga doonayo weli. oo watadunuuna aada u malayseen u dhe ilaahay billaahi alle adunuuna maayaalo aada u malayseen watadunuuna aada malayseen maxaa yeele shidda markay dhacdo oo dagaal uu yimaado oo masaa'imataaigu ay dhacdo dadka waxa weeye way kala baxayaan. watadunuuna aada malayseen u dhe ilaahay billaahi alle adunuuna malayaalo aada u malayseen dunuun oo markaasi waxa weeye mukhtalifa weeye oo dadna waxa weeye nasri ayay malaynayeen dadna ya-si baa ku dhacoo quusasho ayaa ku dhacday. maxaa yeele xaaladaasoo kale waa lagu kala harayaa imtixaanku markuu yimaado oo gaalada isbahaysatoo dagaalo ay dhacaan dadku sidiisa way kala harayaan. oo hadda maanta arkaysaa iyadoo maanta da muslimiinta jirga taagsan jirnoo dee xaaladdu maanta si xun ay u taalo. watadunuuna aada u malayseen u dhe ilaahay billaahi alle adunuuna malayaalo aada u malayseen hunaalika meesha aasa u dhe ilaahay ubtuliya almu'minuuna muminiinta waa la jaxay u dhe ilaahay meeshaas oo gadwadaas oo gadwatulaxsaab la yidhaahdo oo isbahaysatadu ay saa isu bahaysatay muminiinta meeshaas waa la jaray uya waxaana loo jaribay mukhliska iyo midka kaloo munaafiqa in la kala saaro weeye. dagaalka waa laysku baranayaa maxaa yeele asxaabta munaafiqiinta ku dhex jirta waxaa lagu kala saari jiray kasawaadka iyo dagaaladu markay yimaadaan oo xaaladu markaasi ay xumaato ayaa la kala aqoonsan jira dadka siisaba. haddii dadku isku dhex jiraan oo sawaadkaas kula leeyahay laysgara maari weye munaafiqiinta ya-si baa ku dhacay iyo bacdu lucafaa xataa dad muslimiin oo lucafaa way quuseen nafsigay ka quuseen laakiin dadkii muminiinta iimaanka lahay nafsiga ilaahay kama aysan quusan. markaasuu dhahay alle hunaalika meesha aasow dha ilaahay ubtiliya almuuminuuna muminiinta waa la jaraba waa la imtixaano dha ilaahay wazulzuluu waa la gilgilow dha ilaahay dildaalan gilgili shadiidan oo daran wazulzuluu waa la gilgilow dha ilaahay dildaalan gilgili shadiidan oo daran aada iyo aada ayaa waxaa weeye dildaal u dhacay oo dadkii markaasi shida oo fazac leh ayaa ku dhacday shidatil fazaca dhacday argagax daran baa dhacay maxaa yeele nafku way argagaxaysaa. wasurufa u dha ilaahay marka hadda dadkii mawqifkoodi ayaa ilaahay markale sheegaya ilaan dadka hadda muslimiinta ahoo isku dhex jiraahu munaafiqiin iyo muuminiin weeye waxaana laysku kala ogaanayaa markii xaaladan oo kale ay dhacdo. wasurufa u dha ilaahay id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiinta ay ku qowlaayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim laaskooda marado mushiga uu ahaaday oo ictiqaadkooda uu laciifka ahay ilan waa la kala baxayaah dadku markii arrintaas timaada ayaa la kala cadaanayaane. wadkurxu qowla ilaahay saydka maxamed garow id waqti yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiinta ay ku qowlaayeen iyo waladiina kuwa fii quluubihim laaskooda marado mushigu ahaaday maa wacadana allaahu alla noomaryaburuhin iyo warasuuluhu ilaahay rasuulkiisu ilaa quruuran kaga mooyaane wacdigii ilaahay iyo rasuulkiisa ayay waxay ka dhigeen walaxaan suurtagelin oo baadila. ilaan haddaba waxaad arkaysaa gaaladaas laguma aado lama yeeli karo kuwa badanoo dhan ayad arkaysa. ilaahayna subxaanahu watacaala muminiinta waxa uu yaboohay inuu nasri siinaayo hadday wadada xaqa ay qaadaan. wadadii xaqa ahaydna waa laga leexday, nasri ilaahay si loo fisaba ma yaala, maxaa yaele baadil ayaa lagu socdaa hoo diinta waa laga tegey. saabaa ufiiris ilahay buuri subxaanahu watacaala waxaad xustaa hawla ilaahay markay munaafiqiintu lahaayeen iyo kuwa caqiidadoodu ay laciista tahay maa wacadana allahu alla nooma yaboohin iyo warasuuluhu ilahay rasuulkiisu nasriga ilaa quluudan baatil mooye, bal ilaahay iyo rasuulkiisa wacdigiisa ay baatil ka dhigayaan oo waxay leeyihin wax suurtagelaya maaha. waa munaafiqiin weeye wuxu xusowda haddana ilaahay in waqti qaala bay tiri daa'ifatun jamaaco ama firqo oo minhum munaafiqiinta kamid ah yaa ahla yasriba reer yasribow ay yidhaahdeen, yasribka madiina la dhihi jiray, yaa ahla yasriba reer madiinow ay yidhaahdeen laa muqaama nigaasa lakum idinka idinma sunaanin, waxa weeye meel aad ku nigaasiin ma joogtiin. yaa ahla yasriba reer yasribow ay yidhahdeen reer madiinow laa muqaama nigaaso lakum idinka ama laa maqaama samid weeye nigaasa idinma sunaanin bay meel la joogo saasaan ku mataalo yidhahdeen. farjicuu laasta yidhaahdeen oo guriyiin isaga laasta farjicuu ilaa manaasilkum weeye guriyiin isaga laasta weeye. hadda markay saas leeyihiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay la soo baxeen madiina kala soo baxeen deleska ilan afkiisa ay nimankaan joogeene meel la yidhaahdo maaragtay yaa jabal la yidhaahdo salci ayay soo gaareen oo qaa'idal madiina ah dagaal bayna usoo baxeen. halkaas dadki la yimiday oy arkeen gaaladii tiradeedii ay arkeen iyo xaaladdu sida ay tahay ayay dadku waxay ku leen guriyihiin u laabta guryaha hadday u laabtaan guryaha loogaga haraya waa doqonnimo weeye. markaase waxay yidhaahdeen laa muqaama nigaasa lakum idinka idinma sugnaanin laa iqaamaka walaa makaanaka weeye farjicuu laabta yidhahdeen guriyihiin isaga laabta saasay yidhahdeen oo ilaahi subxaanahu watacaala. haddana alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala wayastacjilu waxaa idan weydiinaya fariiqun fariiq jamac oo minhum ayaga kamida annabiya nabiga ayuu ka idan weydiinaya oo nabiga waxay ka idan weydiinaya inay noqdaan oy guryahooda usoo laabtaan ayay ka idan weydiinayaan. maxaa yeele ayagu dagaalkan himo iyo qalbi uma hayaan mana rumaysnaba, haddana qalbigay kufaarsan yihiino gaalada ay la jiraan weeye. wayastacjilu waa idan weydiinaya fariiqun fariiq oo minhum ayaga kamida annabiya nabigay ka idan weydiinaya yaquuluuna waxayna ku qowlayaan ina buyuutana annaga guryahayna cawratun cawr ayaa guryahaynu ay cawraysan yihiin. macnaha waxay ka wadaan guryahayni guryo oo macnaha xafidan maahan, waa loo baqaayaa guryihii waxa weye albaabadiiaa furan irdihii ma xira oo ma oodna gurigi ma oodna oo waxa weye ood ma laha ama waxa weye derbi ma laha albaabadiiaa furan guryihii waxa weye wax kuma wareegsana wax noocaasay sheegaaya. ina buyuutana buyuudayna yidhaahdeen cawratun cawr ayaa qaala tacaala ilahay wuxuu yihi usoo qadaray ilahay wuxuu yihi wamaa hiya ma aha hawdha ilaahay buyuuddaas bicawratin cawra maaha been bay sheegayaan guryahooda wax ka halaysan ma jirto. wamaa hiya ma aha buyuuddii ui ilaahay bicawratin cawra maaha waa sidee marka arrintu in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ui ilaahay nimankaanu ilaa firaara hoorid weeyaane way doonayaan dagaalka inay ka cararaan oy ka baqdaan markaasay waxyaabahaas beenta ayay ku andacoonayaan. in yuriiduuna maa yuriiduuna ma doonayaan ui ilaahay subxaanahu watacaala ilaa firaara hoorid weeyaan dagaalka laga cararo. haddana waxa weeye siday u caqiidaxan yihiina ilaahay wuxuu leeyahay walow goodbukirad loo soo galo caliin gorkooda min aqdaariha madiine jahayaalkeeda loogaga soo galo, walow goodbukirad loogaga soo galo caliin gorkooda ui ilaahay min aqdaariha magaalada jahayaalkeeda oo nawaaxida magaalada seedaa loogaga soo daafo kuma bacdee suuduu laga su-aasho oo dadka soo gelaya ay su-aashaan alfidnatu fina shirki la aashowhaa way sii lahaayeen ui ilaahay. haddii waxa weeye gaala ay soo gasho oo beledka gaala soo gasho gaaladiina waxa weeye ay shirki weydiisaan iyo kufri iyo caqiidadooda inay ku beeraan ay doonayaan waa ka yii lahayna saasay u heelan yihiinba munaafiqiintu sidaas bay macnaha fii kulli makaan ha joogaano waxa weeye gaaladaasay iska doonayaan haddii loo yimaado gaaladaasay iska rabaanba. markaasuu dha ilaahay walow goodbukirad loogaga soo galo magaalada caliin gorkooda min aqdaariha jahayaasheeda kuma bacyee suuduu laga su-aasho ay sa-alahu u daakiluuna weeye kuwa soo gelaya ay su-aashaan alfidnata fidna shirki weeye la aatuuhaa ayuu dha ilaahay way sii lahaayeen ilaahay facduu haa wafacallah waa ka yii lahayn gacmo furan kusoo dhawaaday dhihi lahaayeen wamaa taradasuu mana nigaadeen owdha ilaahay bihaa madiino ilaa yasiiran waxay mooyaane oo hadday arrintaas sameeyaan wax badan kuma sii nigaadeen ayaguna wamaa taradasuu ma nigaadeen bihaa madiino ilaahay ilaa yasiiran waxay mooyaane macnaha markay ballanka gudiyaan waxa weeye kuma nigaadeen gaalnimana ayda hirsadaan wey marka iyo muslimiinta dagaalkooda wey ilaa zaman qaliila buuya waana la halaagi lahay falcizatu billahi walirasuuli walmuslimiin wey ilaahay ayaa cizada iska ay rasuulkiisa iyo muminiinta weye macnaha waxaa laga wadaa hadday kufaartu madiine ay soo galaan oo qoladan munaasibiinta ay hijaabo haddaba gaalo wayhin laakiin waysan muujisane oo waxa weye gaalada ay la dagaal galaan ilaahay subxaanahu watacaala gamcahooda ayuu qabanaya si degdega oo ilaahay diridgoyn buu ku fidayaa marka ilaahay wuxuu leeyahay muminiinta ha ka baqin uu leeyahay marka waxa weeye gaalada san oo markaasi munaasibiinta madiine ee waxa weeye daakhilkeeda iyo khaarijkeeda midna waxa uga baqayn ilaahay leeyahy inaysan caqiido lahaynna oysan islaam lahaynna saasaa ilaahay cadaynaya wamaa taradasuuna ku nigaadeen bihaa madiina wa ilaahay ilaa yasiiran waxay mooyaane oo ayagana waa baabi lahaayeen wey bala wallaahi laqad xaqeeqaha yuuda ilaahay kaanuu waxay ahaadeen caahadullaaha alla kuwa la ballamay min qablu farowda ilaahay waxayna kula ballameen laa yuwalluuna aladbaara dabada inaysan jeedinayn oysan dagaalka gaalada ka cararaynin walaqad xaqeeqaha kaanuu waxay ahaadeen ow ilaahay caahadullaaha alla inay la ballansameen ow ilaahay min qablu hor ayuuda ilaahay qaswadan khandaq ka hor ayay ilaahay ballan la galeen oo ah laa yuwalluuna aladbaara dabada inaysan jeedinaysan cararaynin bal waxay ku ballameen oy caadi ku qaadeen inay dagaalka ka sugnaanayaan xataa yamuusuu shuhadaa ilaa ay ka dhimaan ayagoo shuhadaa weyey ilan dagaal hadday dhaca dhimasha way imaanaysaa wa kaana cahdullaahi ilaahay cahdigiisuna wuxuu ahaadow dhahay alle mas-uula mid layska su-aalayo oo ballan hadday qaadeen ballanka ilaahay waa la yska su-aalaya in la oofiyo in kare saaxibkiisa waa laga su-aalaya hal wafaa bihi am laa wey inay oofiyo in karan hadduu ballanka oofina qiyaamo ayaa lagu cadaabayaa mar waxaa u jira hawdha ilaahay munaafiqiinta lan yanfacakum idin anfici maayo alfiraaru xurid idin anfici mayso weye lan yanfacakum idin anfici maayo alfiraaru firaar idin anfici maayo cararid weeye in farastum haddii aad ka cararsiin min almowsi mowska aad ka cararsaan aw alqadli ama dilka aad ka cararsiin waxba idin tari mayso oo waxa weeye mowt laga baqdo ama fidil laga baqdo waxba tari mayso weye maxaa yeele arrintaasu mise mowtku soo dejeji maayo markaasi adex dilkuna sidaas oo kale weye oo haddii aad ka baqdinaa laga wadaa hadday ka baqaan waa asiibayaa shakna kuma jiro meel buu un ku qabsan doonaa marka alla yuri waxaa u tiraahdaa idin anfici maayo firaar weye horid oo iska hoortaan mowska iyo dilka weye waydan waktigaaso ilaahay haddaad cararsaan laa tumatacuuna laydin raaxay maayo adduunyada ilaa qaliilan wax yar mooyaane waa baqiyata aajaaris ajashiina inta ka baaqi ah weye marka hadda ilaahay wuxuu yihi waidan waktigaas laa tumatacuuna laydin raaxay maayo munaafiqiinow ilaa qaliilan wax yar mooyaane ayuuna ilaahay firaarku waxaa weeye habiibin anfaco weye oo aad ku raaxaysatiine waa uu muddo qaliilaha leeyay oo inta noloshiina weye mid waxaa u tiraa hawda ilaahay man waa kuma daakan alladii kaasoo yacsimukum idinka dhowraayo min allahi ilaahay cadaabkiisa in araada bikum allah adow idinla doono su-an xumaan halaag weye hasiima malkaa weye ow amase araada bikum alla idinla doona raxmata naxariis yaa idinka manci kara waa maya weye walaa yajiduuna heli maayaan ow ilaahay mid duunilaahi eyso fadiisa weliyan weli oo lahum ayaga u sugnaaday iyo walaa nasiiran mid gargaar heli maayaan walaa yajiduuna heli maayaan lahum ayagu mid duunilaahi eyso fadiisa weliyan mid weli mid anfaca iyo walaa nasiiran mid gargaar oo cadaabka ilaahay ka daafac heli maayaan marka sidaas ayay munaafiqiintu ukool xun yihiin cadowga islaamkana ay u yihiin ayagoo muslimiinta ku dhex jira hata casharkeeninku hadduu ka egyahay wallahi subxana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu